dağın başında kardır, borandır, yar gurbette zalim derttir, veremdir. Cengiz Özkan, Aşık Hasan Turan'dan alınan Sivas Zara yöresine ait Uzunova'yı seslendiriyor. Kardır borandır, kardır borandır. Yar bu ayrılığın sonu derttir be. Yaz bahar gelince Mevlam kerimdir. Yar kapandı yolları, gelemem gayrı, varamam. Tükendime çalın, gelemem gayrı. Yar kapandı yolları, gelemem gayrı, varamam gayrı, tükendime çalım, gelemem.